Foaie verde trisnicele, de unde vii tu, măi? De unde vii tu, măi, lele? Din târdelea măgurele. Ce mi-ai trecut din mâinile? Ce mi-ai trecut din mâinile? Patru șiruri de mărgele, patru șiruri de mărgele. Să mă fur la gât cu ele, să mă fur la gât cu ele. Pe placul ei, limbii mele, pe placul ei, limbii mele. Mai scos din minețile mele, mai scos din minețile mele. Mai băgat în trandafirele, mai băgat în trandafirele. Ale tale, femeiești, de mă faci să îmbătrânesc. Ale tale, femeiești, de mă faci să îmbătrânesc.